salela nga ngulu na yo tika ngai moko te koluka na bomoto lakisa ngai banzela na yo monisa nga boboto na yo ngulu na yo mutuna moinga koluka ke salela nga ngulu na yo kotika ngai te kolo na beleli kombo na yo Yesu sale langa ngolu na yo sale langa ngolu na yo kotika ngaide kolo na beleli kombo na yo Yesu sale langa ngolu na yo Kibutu mobimba nazui elokote Nabimisi mayele nyoso ya bomoto kaka pamba Soto yosele mbingana koma kina suka Olobi nangana lembate osalaka natango na yo Otini ngana lembate na bondela lisusu Elongo na yo na yebi na kolonga kaka Ngolu na yo Sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Na beleli komo na yo Yesu Sale langa ngolu na yo Sale langa Nasali butu mobimba na makasi na ngai Na telema na la la la la muka yoso kaka bama Omoni pasi na ngao yepo na kosalisa ngai Omoni pasi na ngao yepo na kosunga ngai Na yoki mongongo na yoko loba na sala lisusu Na kangami na liloba na yo na kosala lisusu Kangami na liloba na yopo na kozwa elonga Oh sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Na beleli kombo na yo Yesu Sale langa ngolu na yo Natambola kiliboso na toli ya bato Namona kipazi minyoko nzala peko zanga boyebi Natiki mayele nyoto ya bomoto na zongi epaina yo Loba seli loba moko motema na nga eko zwa kimia Loba seli loba moko na kozwa Eano na mituna na ngai Sale langa sale langa sale langa sale langa ngolu na yo Sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Na beleli kombo na yo Yesu Sale langa ngolu na yo Sale langa ngolu na yo Kotika ngaite kolo Mona yo Yesu Sale langa ngolu na yo Ese pisa mutu kwa yote na zwa kimi ankolo Kudel kambaze kutu kusali mo inangai Ese ina yano ipai na yo Napenda kwa Tiki olawe mungo Nifanyi ni maya Baba ye Siku zote na maisha yako Makomu na yonde obiko na ngawana zena mokili. Oh, emoneso tutamana seke kurusenga wetu ya tengulu. Mabele liyo papa na kembo. Yesala. Sous-titrage Société Radio-Canada.